sederek kulo jalur estri anom tuo mumpung isih ning alam dunya saben wektu padha ilingo mumpung isih ning alam dunya saben wektu padha ilingo eling ana yen ana janji janji kang bakal mati janji kang maha kuasa yen wis teko bakal lunga janji kang maha kuasa yen wis teko bakal lunga salini penganggon putih yen wis tandur rapi semua.